δρόμο μου να μην βρεθεί. Θα μου θυμίσεις τα παλιά. Πολύ λυπάμαι, χωρίσαμε λατρεία μου, αλλά δεν θέλω πια. Πάμε, φύγετε! Μπροστά! Μπροστά!